کل بھی تو ٹکرایا تھا، تجھ کو سبق سکھایا تھا، تیرے ٹینک تیاروں کو ہم نے راکھ بنایا تھا، نعرائے تکبیر لگا کر تجھ کو مار بگایا تھا، نعرائے تکبیر لگا کر تجھ کو مار بگایا تھا، کل بھی تو ٹکرایا تھا، تجھ کو سبق سکھایا تھا، آج بھی اپنا ہے اعلان سن لے تو اے ہندوستان، آج بھی اپنا ہے اعلان سن لے تو اے ہندوستان، گم کر دے تیرا نام و نشان، کشمیر بنے گا پاکستان، گم کر دے تیرا نام و نشان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ 65 کو تم یاد کرو، ناشتہ کرنے آئے تھے بزدل فوج کے، پھر تم نے کتنے لاشیں اٹھائے تھے۔ 65 کو تم یاد کرو، ناشتہ کرنے آئے تھے بزدل فوج کے، پھر تم نے کتنے لاشیں اٹھائے تھے۔ ہم نے جذبہ شہادت سے جیتا ہر ایک ہے میدان، اب بھی چاہے قتل کرو جتنے قاسم اور برہان، اب بھی چاہے قتل کرو جتنے قاسم اور برہان، پر ہر دل کا ہے ارمان کشمیر بنے گا پاکستان، پر ہر دل کا ہے ارمان کشمیر بنے گا پاکستان۔ آج بھی اپنا ہے اعلان سن لے تو اے ہندوستان، آج بھی اپنا ہے اعلان سن لے تو اے ہندوستان، گھوم کر دے تیرا نام و نشان، کشمیر بنے گا پاکستان، گھوم کر دے تیرا نام و نشان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ بم سینوں پہ باندھے ہوئے تیرے ٹینک اڑائے تھے، ڈر کے تو نے اپنے فوجی ٹینکوں میں جا چھپائے تھے، بم سینوں پہ باندھے ہوئے تیرے ٹینک اڑائے تھے، ڈر کے تو نے اپنے فوجی ٹینکوں میں جا چھپائے تھے، خاک ملا تھا ہر ارمان تھی کن سے تیرا برہمان، خاک ملا تھا ہر ارمان تھی کن سے تیرا برہمان، کیسا منظر تھا وہ جب ہلکن پہنچی تیری جان، اب بھی ہوا کا رخ پہچان، کشمیر بنے گا پاکستان، اب بھی ہوا کا رخ پہچان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ آج بھی اپنا ہے اعلان سن لے تو اے ہندوستان، آج بھی اپنا ہے اعلان سن لے تو اے ہندوستان، گھوم کر دے تیرا نام و نشان، کشمیر بنے گا پاکستان، گھوم کر دے تیرا نام و نشان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ شاید تم یہ بھول چکے تھے مسلم کی کیا قوت ہے، ہر ایک مسلم کے دل میں پیدا ایک نئی جرات ہے، شاید تم یہ بھول چکے تھے مسلم کی کیا قوت ہے، ہر ایک مسلم کے دل میں پیدا ایک نئی جرات ہے، میرے وطن کا ہر جوان بوڑھے بچے کی زبان، رب کو پکارے ہر ایک آن، دے ہر لمحہ حق کی ازا، کشمیر بنے گا پاکستان، دے ہر لمحہ حق کی ازا، کشمیر بنے گا پاکستان۔ آج بھی اپنا ہے اعلان سن لے تو اے ہندوستان، آج بھی اپنا ہے اعلان سن لے تو اے ہندوستان، گھوم کر دے تیرا نام و نشان، کشمیر بنے گا پاکستان، گھوم کر دے تیرا نام و نشان، کشمیر بنے گا پاکستان، گھوم کر دے تیرا نام و نشان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔